أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون بذنا اعتراض دي شيطانان ورانا تلقي پا نسخ باندي شكلا با قرآن کريم كي نسخ راغي وحكم ببدل شدي اعتراض كو داغي جواب مجمل جواب بوكي والله عالم او تفسیری جواب بکی قل نزله روح القدس سره یا اعتراض د منکرینو بنقل کی لقد نعلم هاغه جواب کی لسان الذي يلحدون اليه اعجمي دا زجر به اصل کې ردی په غلط سوال بیا اور پسې ان الذين لا يؤمنون بايات الله سره تخفيف دي دغه خلقو لپاره او د دې حال ذکر کوي چې ناکاره خلق لري افتراء کوي او بیا د کافر حال ذکر کوي چراغی دا پارا ناکارا سزا دا خویو استثناء تی ذکر کئی اللہ من اکرها و قلبه مطمئنن بالیمان سرا آخوی سبب ذکر کئی ذالک سرا و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا او کلچه بدل کی روڑو ممیو آیت و زید بل آیت باندی قو اللہ عالم بما ينزل او اللہ خفو دے پاغس جنازی لئیے نقالو دیوی دا شیاطین دے انسانانو انما انت مفتر یقینا ته دروغ ګوئی ځانه خبرې کوي پردا د وسوسو د شیطان نه ده کنه شیطان وسوسه چی مخ کې وي انما سلطانه علی الذین يتولونه ته شیطان تسلط او وسوسه پاغه چا اثر کوي چې د شیطان سره دوستانه ای کنه او مشرک دی د دې مقام کې ذکر کوي چې وګوره شیطان او وسوسه واچولا د آیت بارکه خبره کوي چې دا څنګه پروندا حکمونن منسوخ شوه دی نو الله امرس کې جواب داغه کوي اجماعي چې والله اعلم بما ينزل ته اجماعي جواب وي الله خپويږي پاغه ته جنازې لې پرونی دا حکم نازل کړو نن دا نازل وي بس دا ظالمان وایي چې انما انت مفتر یقینا ته خود روغوي دا غي د سوال نمک کې مخکې داغه جواب وکړو والله اعلم سره خدای اجماعي جواب تفصيلي ورپسې آیات کې دی بیا نو بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې نه پويږي نو داسې اعتراضونه کوي شیطان وته غلط وسوسه اچي نو قل تفصیلی جواب وتو کا چې نزلہ راول دا قران نازل کړي دا قران روح القدس هغه پاک روح مان جبرئیل علیہ السلام هر رب کا ستا رب د طرف نه بل حق د حق کار کول د پاره ليثبت الذين امنوا دې د پاره چې کلک کیا کسان چې ایمان راول دي واهدن او پورا هدایت دی او بشرا او زیر دل المسلمین د پاره د تابعدارو دا روح القدس راول دی او د رب د طرف نه راول دی حق کتاب دی اظهار د حق کوي او مقصد پکې تثبیت دی ایمانواله شي ایمانواله مضبوط شي او بل دا هدایت دی او دا بشرا ته تاسو دا سی کتاب بارے کې دا غلطی خبرې کوي نا خو بل اعتراض دی او په غیظ سره راټنه دی ته ورغی چې ولقد نعلم الله وی مونږ پوهیږو چې دا دې کوم اعتراضونه کوي دام شیطان دی ته وسوسه چولی دی کنه انما سلطانه علی الذین يتولون ما کسره به لګه کنه ولقد نعلم او یقینا من پوهیگو انهم یقولون چې بشک دا خلق وی انما يعلمه بشر چې یقینا خودله دی دی پیغمبر ته دا قران یو انسانو نبی رسول الله باندې تن سره کیناستو او دا غنوم جبرو چاوی نو بلعمو چاوی نو یعیشو والله علم ارسجو و دا دا بنو مغیره غلامه او دا غد الواره دکانو دا چاڑه ماڑه و توری موری دا سیزونه بجرول نبی علیه السلام سرادیر مانوسو نبی علیه السلام با سرکی ناستو نصرانی و اصل کې خو به اسلام ته راغلو نبی علیه السلام سره ملګری شو چې دا څه کم دعوت ورکې نو بالکل ته حق پیغمبري ملګری شو نا غم خپل مالکان به ویګل په دې به وو چې دا سړی ځان سره مپرې دا او سره ملګری کېږي نو رسته دا خبره شروع کړه چې ها دا همړ زمونږه غلام نه راضي او دا غنه خبرې زکین به مونږ ته وای نه الله جل شانو دا ظالمان دا مو چې نه ما يعلمه بشر دا خودنه دی پی ایره خو زه په کار دې اعتراض او زه غي دا مراو شو چې نبی له سلام باغ سره کېناست حالانکه چا سره چې کېناست نه هغه پخپل عربي نه دی عجمي دی غل عربي ورتلنه نو دا څه فصیح عربي بسنه وي خو دې له خو دې اعتراض زه پکارو وینما يعلمه بشر دې دنیا کې معترضین خلق وي او مشهور هم ده چې المعترض کل اعما دا معترض نه ړوند ړوند دې څه ته ګوري نه کله لګ نظر کړی نه بیا اعتراض نه کو الله جواب کوي ښه لسان الذي جبا ده حق کس يلحدون اليه چې دي غلط نسبت کوي هغه تا اعجمي عجمي دا وهذا لسان عربي مبين او دا قران كريم خو جبا عربي دا واضحه چې دي دغه مقابله نشي کولای کار کړل دا سړی په څنګه داتي جبا وي خو غلط خلقي دا چې غلط اعتراض نه کوي ښه دا لسان الذي دا کس یادې کنه چې ما وی انم جبر ده یا يعيش ده یا بلعم ده ارڅ چې دي خدا دا بنو مغیره غلام دی او نصرانی و اسلام تراغلیو او دی بواهم بیا خرطبی لیکلی دی تکاو با دی خپلو مولاگانو خودی دی دا اعتراض جو کو پا نبی علیہ السلام ماندی ان اللذینا دیزن اوس دغه کسان چې دا بیمان خلق دی او دا قسم اعتراضو نه کئی دا داغی بارکی او فیصله کئی چې دنیا کې دا سی خلق الله و تا هدایت نه نصیب کئی او آخرت تی عذاب دیخوا ان الذين بشكاغا كسان لا يؤمنون بايات الله يقين نکي پاياتونو د الله ایمان نرونی پاياتونو د الله لا يهديهم الله توفيق نور کوي دیتا الله د نیکه دیتا الله توفيق نور کوي لا يرشدهم الى الحق حق طرف ته د دې راهنمایي نکي ارشاد او خودنه نکي يا لا يرشدهم الى سبيل النجات لار د خلاصي ته د دې راهنمایي نه کوي یا لا يرشدهم الى الجنه مظهري دی ولا نقل کړو لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم دي د پارا عذاب دي دردناک انما يفتر الكذبا يقينا جوړوي دروغ الذين حق کسان لا يؤمنون بايات الله چې ایمان لري پاياتونو د الله اولئك هم الكاذبون او دا صفاتونو والا خاص دي دروغجن دي په نورو خبرو کې هم یوازې په دې کې نه دې کې هم دروغ وي چې پیغمبر ته غلط نسبت کاو دا الله جل شانو دا بېمانه خلق دي آیاتونه منینا نو دې دروغ ته بیا ته پیغمبر باندې چې دا دې وته خيو دا دا غن از ذکر اوسې مونږ ته بیانې الله وي دې په نورو خبرو کې هم دروغ دې وي ګوره ور دې کې ما تا ته یو خبره مخې ته کوي چې همیشه د پاره یو سړی کله په دین اعتراض کوي کنه او عوامو ته په ځین کې دا څه خبره اچي چې غیره دین کې شکونه راپورته کوي نو دې ته نه دا نور خبره ته مو ګورې نور کردار څنګه دی چې نور کردار ته وګورې دا ته پته لګي دا خلک دروغجن دي ګوره پلاني دې دروغ ویلو پلاني دې ته دا خپل پته لګي نه دا هم دروغ وي او دې کې یو نصيحت ته وعظ دې چې دا چا خبره یو سړی خبرو کې اعتراض کوي په حق یا په حق پرس باندې کنه دا ول هغه وتله دا غي وروسته بیا هغه سره ملګری کیږي کې دې شي هغه دروغ ته پلي دي او په نورو ځینو کې مګه ډیر دروغ ویلي دا کم کس چې تا ته یو حق پرس باره کې یا د قران باره کې یا د دین باره کې خبره کوي کنه نو ته په د باندې د لس روپو اعتماد کول شي رغو ور ځان ته کاغه تا نه لس روپې قرض غواړي ور بکی اکثر دا چې کزي چې وسړی هغه لس روپو ډې قرض نه ور کوي یریږي به جوین خوري دانا لیکن خبره مني نو دا څه خبره مني دا خو دروغ ته پیله سانه تر ماخامه پټه ډکې نه ما یفتر الکذب افتراء کوي همیشه را فاضلا تخفیف ورا من کفر بالله دا مخک سره ولګوا دا سورۃ اول سره چې لا تنقذوا الايمان قسمونه ما ماتوي لوز ما ماتوي بعض خلک عذر کی شیری جی مجبوری ونه زکه د مسلې نه روستو شمن الله وی مجبوری ز په جنم که مجبوری و خو ټیک د زبر معاف کم خو که مجبوری نه کنا نو ته صرف په خپل دانش ویلې جی مجبوری و من کفر بالله چا چې کفر وکړ په الله من بعد ایمانی رسو د ایمان راوړلو نه او استثناء پی کئی چه الا من اکرها سوا داغ چانا چه زور پی اکڑی شو و وقلبه مطمئن بالایمان او حال دا چې زړه دا کلک په ایمان باندې نو ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن چا چې پران است کفر ته سینا فعليهم غضب من الله نو پاغي غضب دې د الله کور د آیات سلی سمانا بداشي چې چا چې کفر په الله کړل د رستو د ایمان نه مؤمن ځان ته وی او کفر ته سینا پران است نو بدی د الله غضب دې هغه څوک نه چې په غزور شوی دی مجبور دی زړه کې ایمان شته خو په خپل باندې هغه اقرار کوي نو خلک یې وایي الا من اکره دینه دا پته ولګی دا چې په حالت د مجبورۍ کې چې کله حقیقتا مجبوری ده الله اجازه درکړي زه خیر دې ځان نه مرګ نه بچی ته په خپل د کفر خبرو کا خو پړل کې بنې غوري او دا کم کسان چې دا خبرې کوي چې د مجبورۍ نه وکړي دا نور حال ته وګوري دا پړل کې هم بيدې نه پرته اصل کې دا دې دروغ وي پته ولګی دا باندې دروغ ده ولې دې حال ته هم ګوري چې واقعي هغه په دې درجه کې وو چې دې وجل شو نو زکه د مجبورۍ نه کلمه د کفر وې کله د مجبورۍ د وجه سره کلمه د کفر وې اړه کې ایمان دې نو الله وي خیر دې ګونګار نه دې اگر چې دا عظمت نه دې ګوري دا رخصت دې تر رخصت دې اجازه دې او عظمت خو هغه دې چې بلال رضی الله عنه مشرکان نیول او غټي غټي غټي ډول په سینه باندې کې خو دې په سخته ګرمۍ کې او تدوی دا وایي چې لا تخیر سکول شي منات بزرگ کول شي او هغه به احد احد احد احد یو ذات چې هغه کولی شي بل څوک نه شي کولی او هغه به وو تکاو به هغه نه لږه جار وته څوره تکلیفونه ور کول ولې هغه عظمت دی یا دا عظمت دی او بیا دا مو وي هغه وته وي فرین دا خبره مکه زمون چې ته سوال داسې وایي چې لا تخي کولی شي مراد بزرگ کولی شي او بل شهید کولی شي هغه وي والله لو عالم کلمه هي اغیز لكم منها لقلتها قسم په خدای کما ته دا څه خبره معلومه وي چې هغه تاسو نور زیات غوسه کې نو هغه ویله خو ما ته بل نه معلومه سي واره دي کلمې احد احد احد تور کلک کړي دی ښا یا حبش نه راغله دی په ایمان دوم رکلک به چې پته د جدي ما وجني ظالمانو د ظلم په حالت کې لیکن بیا مغر وسو کیږي نه خبیب رضی الله عنه ته وګوره خبیب ابن زید چې حبیب ابن زید یو خبیب دی یو حبیب دی حبیب ابن زید عدد وړه شهیدان دي د حق لاره او دواړه په ظلمن وجلی شوی دي حبیب چې وو حبیب رضی الله عنه هغه مسیلمۃ الکذاب نیولی و نه چې ویلي وو نو ده خو د نبی علیه السلام اخري وخت و هغه وخت کې هغه بیمار و چې ده دا دعوه وکړه چې زه پیغمبر یم او بیا نبی علیه السلام ته ختم رولېږو نو یې داسې کار به وکړو چې ته هم واقعي پیغمبر یې زه هم پیغمبر یم نو دا پیغمبري به منځ کې نیمه کړو نو چې نیمه به کړو اوس نیم ملک ستا شو نیم زما شو نبی علیه السلام یې دا ډېر لوی کذاب دی ما مخکې خوب لیدلی و نو ما په خوب کې یو دوه کنګلو لیدل د سرو چې زما دې لاس تر راغلی و ما نه دوا بنګړي و د سرو چې ما ول پوکي ورته نو وال وتل او هغه دواړه پیدا شو یو اسود عنسی او بل مسیلمۃ الکذاب نو دا مسیلمۃ الکذاب د سره صحابه جنگیدل حبیب رضی الله عنه یې ونیسو او دې امیروم دې مشروم دې اوچته قبیلې نوم دې مخه ته ودرو او کسانه ودا غیر چاته رولاو ته دی اتشهد ان محمد رسول الله دا گواہی کې چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی غوې نعم بالکل دا گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی نبی ابو د مسلمۃ الکذاب وی اتشهد انی رسول الله دا گواہی کې چې زوم دا الله رسول يم دا غوته لا اسمع او اورم نه جواب به درکم ما ته ستا خبره زما غوښ ته راځي نه چې تاسو وې نو هغه به وی دا غوته ته پریکې دا به دې غوته پریکړه چې پری به کنه بیا به وته اتشهد ان محمد رسول الله دا گواہی کې چې محمد صلی الله علیه وسلم دا بالکل کوم نعم داغه بوته اتشهد انی رسول الله دا گواہی کې چې زوم د الله رسول يم هغه به لا اسمع زاورم نه نو ګور کله سره لري ښا جواب خو اله لري خبره نه ده د دې قابل هم نه چې دا خبره زما غوښ کرا شي اورم نه هغه به دا په لندام ته پری کې په دې طریقې هغه شهید کړي ده لیکن اگر اوسه شوی نه دي حالانکه دا آیات هغه ته مخه ته الا من اکره او قلبه له دا رخصت دي څه معنی کوي سره دا چې وکړي نو کافر و ته مو آیا ان شاء الله الله په دې باندې مجرم کوي نه خو اوچت مقام کې نه دی ګوره یا عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه چاګه کلا رومیانو نیول او خپل بادشاہ له بوته کنه او ملګری و سره مو نور کسانو ناغه بادشاہ ته ډیره چاره وکړي چیرې دا خو د عربو یو ملک سره یې کړي ما سره ملګری شو تر دې و ته وی زبدل بادشاہي کې صدر کم زمانه روس وزیر بشه دا بشه لور دل پني قادر کو هغه نه دا کوم خبره چې ما قبول کړي ده کنه دا د پری غوډو نه ده ناغه سره یو کار وکړو ډېرې چارې پرې وکړې چې ونه شي جیل کې واچولو په نورو کې ودرولو ویټکول ویوال په آخر کې وی داسې کار وکړې کسان ولا مشوره ورکړه ویا سخته سزا ولا ورکړه کنه کېدی شي په هغې پوه شي یو غټ دیګ راوړل نغې دیګ راوړل وې دې ته تیل واچوي زيت وته واچوي نه یو ته تیل واچول وې دا او خټ کوي نغې خو خټ کول شي وې خټ کول لدی یو مرګره عبد الله بن خزافر زلانو سره لسته کسان نورم نیولیو یو ملګری د خپل اسنونی سوغې ته ورو غردو چې ورو غردو نه پکې پکول شو او دې وته ولاړو بادشاه خو نو په دغه ځای کې نو درستر ګور راځي وکړي لاسي وې قتل عبد الله بن خزافر زلانو نغې زر بادشاه لاړو بادشاہ ته تاسو کوی څنګه چللی کله روستو شو کنه ویجی د سترګو نه وخت تللی دی نور غاګ نه لیکلی په خپل خبره کړل کی په خاص پکې ځای کی رايو بلو ورته وی پیدا سي کارو کښې مارا ته کوم خبره پېښ کړه دا مرګري بدلم پرې دمه ساده وژنه او ته ما سره دلته شریف شه هغه پیغمبر خبره پرې ده ناغوت نه خپل خودو خبرې نه دي که ته ټوکري ټوکري شم نه دي بیا ته هغه ته جړل ولي تا جلن ولې څنګه ستا مرګري مونږ د لاس خو نه ونی سو دیک ته مرواچ هغه په کاول سره تا بیا جلن ولې هغه ته ما جلن دي ما صرف یو افسوس کړی الله ته معلوم دی هغه چې الله ما سره خدا یو روح دی بل روح را کړه نشتا دا کافر خو ما په دې طریقې وایلی او چې ما وایي خبره به ختم شي افسوس چې تا مال ګن روحونه را کړو دی کافر دې ولې دې ته وشته بیا په کاول کې دی به نه ولې به دې ته وشته هغه خد ورک لګ کیره دا خلک وي رستو کې دون دی ها دا عظمت ته بیا ها عظمت ځان له مقام دی ادا د رخصت مقام دی نو دومره دا چې کوي سړی یو لږ پړه کمزور دی په خولې د کوپر کلمه وي خو په زړه کې کوپر نشته ایمان دی نه الله وي خیر دی هغه د اجازت قدر لښتا او چې دا کم کس دړه نه کلمه د کوپر ویلې ده نو ولهم عذاب نظیر دا هغې دپاره عذاب دی ډېر لوی ذالکا بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره دا په سبب د دی چې بشکا دی خو خړې له ژوند د دنیا په آخرت باندې دا څه په سبب ده دی ځالیک اشاره څه ده ځالیک خو اسمه اشاره ده اشاره علماوی اعراض او کفر ته ده دا دی اعراض ولې کوي د آیاتونو نه ډډه کوي دا الله آیاتونو په بد لګي او هغه ته غلط نسبتونه کوي چې دا دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی معاذ الله دا دی ولې کفر کوي په وجه دا ده چې دی په دنیا مې اندي دنیا ته مستحب ویلې دي استحب الحیات الدنیا علی الاخره ای ورکل دې ژوند د دنیا په آخرت باندې او ظاهره چې اوسړې د دنیا زیب و زینت ته ګوري او په اسلام کې او په دین کې خودغه سيزونه نشته نه دی ودین پری دي چې دین باندې کار نشته خو د دنیا داسې سيزونه راته حاصل شي اقتدار حاصل شي حکومت راشي جهاد راشي پیسې راشي د دنیا سامانونه راشي استحب الحیات الدنیا علی الاخره او بل وجوان الله لا یهدی القوم الکافرین او دا چې بشک الله توفیق نه ورکړي داسې قوم ته چې مرتد شي ولې د خدای ایمان دا وکړي وکنه او وروسته د کوپر خبر وکړه د مرتد وای نو علماوی د کافر نه مراد دلته مرتد دی مرتد ته الله هدایت نه کوي چې دې کله دین لاله تور کی او دین بد شي د دین نه وړي ان الله لا یهدی القوم الکافرین بلکې اولائک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دي فبع الله علی قلوبهم چې مهر والد الله په زړونو د دوی باندې او سمعهم او په غوږونو د دوی باندې او بصارهم او په سترګو د دوی باندې د اسباب د پوی او د فهم او د عقل د دوی ختم شو چې ختم شو نو اولائک هم الغافلون دا صفاتون والا خاصی به پروا دي د دین نه به پروا دي او سړی چې د دین نه غافلی کنا دا له به درجه درجاتو د کفر نه ان شاء الله ټول طرف کې براشي چې د کفر یو شپق درجی دي لومبه درجه پای کې غفلت ته اکثر ولین ناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون غفلت راشي نو بیا ورپسې اعراض راشي نو په درجه دي ته ورسي چې په اخر کې دا پیغمبر خلاف مشورې کوي او د دین د ختمولو کوشش کوي داغه مقابله کوي د اخیری درجه ده بیا کنه نو یو اولائک هم الغافلون دا به پروا دي لا جرم انهم بالاخره خامخا یقینا دا خلق به پور کی وی هم الخاسرون ایب دی تاوانیان یقینا دی با اخرت کی خاص دی تاوانیان لا جرم من خامخا ضروری دا خبر لازمی دا چې انهم فی النار ی فی الاخره یقینا دی با اخرت کی هم الخاسرون خاص دی تاوانیانی من همیشه عذاب پی بگنا او چې همیشه عذاب بینه دی الخاسر دی صرف خاسر نه الخاسر پالی فلامو یقینی تاوانی دی دا خوا بشارت ذکر کی مهاجر تا خوا چی چا حجرت کرده کور کلی پری خیره دا اللہ دا یارینا او بل دا چی لوز نبی مات کرده دارنگی وسوسه شیطان شیطان وسوسه پاغن نده چلی دلی دا غا حالو گورا ثم ان ربکا بیا یقینا مستارب للذین اغا کسانو لہا جرو چی کور کلی پری خیره دا اللہ دا رسا دا پارا من بعد ما فتنو رسول دینا چه تکلیفونه و ترسولی شوی دی مانا دی چه کمزه که او پاغذه که کافر و دلتو تکلیف ورکره دی ده جب تکلیف و تا ورکره شوی دی ده بدن کلاو و تا ورکره شوی دی نور تکلیفونه و تا کافر و رسولی دی ده بیا حجرت کلی دی نسم مجاهدو بیا جهادم کلی دی او ده جهاد ندو معنی مرادی یو دا چه مسئله بیان کلی دا لکه لوی جهاد سده لوی جهاد داری چه دا اللہ دین خلقو دا بیان که وجاهدهم بهی جهادا کبیرا جهادو که پا دیف قرآن کریم دا خلقو سر لوی جهاد دا جهاد ام کرده او صبرو او بیاک لکوال اختیار کرده پا دین مانه ترده چه کافر سر جنگی دلی دی نال دا بیا غیر اشاره وا یا جهاد تکی که دوارا مرادو جهاد لسانیم نه بیان دا مسئله ام کرده او دا جهاد بالقتال ام ده کافر سر جنگی دلی دی دکه جهاد د لسان اومي او جهاد د سنان اومي د جب ام جهاد دی او د پوری ام جهاد دی جهاد بیان د مسلې کړه دی کوشش کړه دا غي د پارا کړه وې کړه دی د کاصل کې جهاد وې ځان کړولو دا د ځان کړولې دا الله د دین د پارا مسلې بیان کړي د خلقو ته رسول دا او صبرو او د دې مسله رسې ظاهر ده چاته چې مسلو کې برت کنزل کړي سپک خبره برته کوي ثابت دي به کوي د صبر کړه دی پاګې صبر ام کړه دی ان ربک بیشک است رب من بعدها رسو د دې خبرونه لغفور الرحیم معنی رسو دې حال ددنه کوم حالو یو خود ته کلاون رسول شي ویری بل د هجرت کړلې بل جهاد کړلې بل صبر کړلې نو دې حال رسو خامخا دې بخنه کوونکی مهربان نه کړدنه څه چوکه پوکه شوی نه الله به وته بخي او غیر مهربان نه په ایمان والا باندې ښا یقینا مستعربو من بعدها رستو د دې کارونو نه لغفورن خامخا ډیر بخنه کوونکی دی رحیم مهربان دی بیا وته ګوره و اذا بدلنا آیتا مکان آیت او کله چې بدل کړو موږ یو آیت په ځای د بل آیت والله اعلم بما ينزل او الله تعالی خپو دې پاغه سوچ نازلې قالوا نوی دا خلقو انما انت مفتر یقینا ته خو دروغ گوئے دروغ جنے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر د دین پوئیگی قل تو آیا جوابو کا نزلو نازل کرده دا قرآن کریم روح القدس پاک روحو جبریل علیہ السلام من ربکا استاد رب دا طرفنا بالحق دا پارا دا حق کارا کولو لی اظہار الحق بمانائی لیو ثبت الذین آمنو دے دا پارا چکلک کی ایمان والا وہدن او پورا ہدایت دے و بشرا او زیر دے للمسلمین دا پارا دا غالا کی خودن کو ولقد نعلمو او یقینا من کوئیگو انہم یقولونا چی بیشکا دا خلق ہوئی انما یعلمو بشر چی یقینا خودل دے پیغمبر دا دا قرآن یو انسانو یو بنی آدمو لسان اللذی دا جواب پیدا گئی جبا دا غسری یلحدون الیه چی دی فوق نسبت کئی غطا غلط نسبت کئی غطا اعجمیون اعجمیدا وهذا لسان عربی مبین او دا قرآن کریم خود جبا دا عربی واضحا ان الذین بشک آغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چی ایمان نلری پایاتنو دا اللہ لا یهدیهم اللہ توفیق نور قیدیتا اللہ ولهم عذاب علیم دید پار عذاب دے دردناک انما يفتر الكذبا يقينا جوړي درو الذين غكسان لا يؤمنون بايات الله شيمان الذي پاياسنو د الله تعالى اولئك او داسي فذن ولهم الكاذبون خاصي درو جن دي پنورو خبرو کې هم من كفر بالله چا چې کفر کو په الله تعالى من بعد ایماني رسو د ایمان ورو ددن الا من اكره سوا دا غچانا چې زور په اکڑے شو و قلبه مطمئنم بل ایمان او حال دا چې زر دا غسلکو پا ایمان باندی ولیکن من شرح بالکفر صدرا لیکن چا چې پرانستا کفر تسینا فالیهم غضب من اللہ نو پاغی غضب دید اللہ دا طرفنا ولهم عذاب عظیم او دید پارا عذاب دلوے ذالک بی انہو مستحب الحیات الدنیا للآخرہ دا په دی وجہ چې دی خوښکړه دی ژوند د دنیا په آخرت باندې وان الله او دا چې بشک الله تعالی لا یهد القوم الكافرین توفیق نور کی قوم کافر ته چې مرتد شي اولئک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دی طبع الله علی قلوبهم چې مهر والے دی الله تعالی په زړونو د دوی و سمعهم او په غوږونو د دوی او ابصارهم او په سترګو د دوی اولئک هم الغافلون او دا صفتون والا خاص دی دی بے پرواد دینا لا جرم خامخا انہم فی الاخرہ یقینا دی با په اخرت کې هم الاخرون خاص دي تاوانیانی همیشه عذاب وي به ثم ان ربک بیا بشکا ستارب للذین هغه کسانو له هاجرو چې هجرت کړلې من بعد ما فتنو فتنو رسول هغه نه چې تکلیفونه و تر رسول شي وي ثم جاهدوا بیا دي کلاو کړلې د الله د دین لپاره او صبر او صبر کړلې ان ربک یقینا ستارب من بعد ها رسول دې کارونه لغفور الرحیم خامخا دې بخنه کوونکی مهربان دی.